ଅଳିଶ୍ରୀ ଛାମୁରି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚରଣ ସେବାରେ ମନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଚରଣ ସେବାରେ ମନ ରହିଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ କେହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରି ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ ମୋତେ ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ ମୋତେ ନୀଳ ଚକ୍ରମାନ ଚାହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇବ ନାହିଁ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରି ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବି ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ହୋଇ ଭିକାରୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବୋଲାଇ କିଙ୍କର ମାଗୁଥିବି ମାଧୁ କରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ